به مخمل آسمان سید میسازم، با پینم سایه بون سید میسازم. اگر یه شبوی میمون قلبم، دستی کش آشیون سید میسازم. گوتم گل من نیستم مرد دیری، گوتی عادت میکی مادر دیری. سفر کردی نونی کس خونم، به چند جاش کسم با برد دیری. به چند جاش کسم با برد دیری. شاخه ترچکی ما خار زرده، تو شادی ما سراپا سرده. ما فرهادم تو شیرین عزیزی، مجال نیکتا دارد بگرده. ما کرته هشک تو بارون عشقی، علاج درد بی درمون عشقی. تو لیلای نجیبی سر به زیری، امید حس سرگردونشی. تو افتایی مچی شگار تارم، تو گرمایی مسرما برمسارم. تو باغه پرد نسرین بهاری، مدشت زرد هشکه پرد خارم. زردش که پرد خورم، تو تایه نرسیم دار پیرم. تو شادی مد زور غصه جیرم. مدونم رت مد خاطر تو، تو دونی روز شهی سیده ویرم. تو داره سوز بوسون بهاری، قشنگی سوز لکن بهاری. مخار زردی تشنه کبیره، تو اره برده بارون بهاری. تو اره برده بارون بهاری.